I'm going to show you some objects, and then you can show me where they are. मैं आपको अभी कुछ चीजें दिखाऊंगी और आप मुझे बताएंगे कि वो कहां रखा है। मैं आपको अभी कुछ चीजें दिखाऊंगी और आप मुझे बताएंगे कि वो कहां रखा है। Show me where the envelope is. मुझे बताओ लिफाफा किधर है? मुझे बताओ लिफाफा किधर है? Show me where the key is. मुझे बताओ चाबी कहाँ है? मुझे बताओ चाबी कहाँ है? Show me where the razor is. मुझे बताओ रेजर कहाँ है? मुझे बताओ रेजर कहाँ है? Show me where the glass is. मुझे बताओ ग्लास कहाँ है? मुझे बताओ ग्लास कहाँ है? Show me where the pencil is. मुझे बताओ पेंसिल कहाँ है? मुझे बताओ पेंसिल कहाँ है? Show me where the phone is. मुझे बताओ फोन कहाँ है? मुझे बताओ फोन कहाँ है? Show me where the watch is. मुझे बताओ घड़ी कहाँ है? मुझे बताओ घड़ी कहाँ है? Show me where the scissors are. मुझे बताओ कैंची कहाँ है? मुझे बताओ कैंची कहाँ है? Show me where the comb is. मुझे बताओ कंघी कहाँ है? मुझे बताओ कंघी कहाँ है? Show me where the glasses are. मुझे बताओ ग्लास कहाँ है? मुझे बताओ ग्लास कहाँ है?